Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Perfekt. Jak zawsze perfekcyjnie na dzień dobry dziś w budziku. A gdy na budziku 4 po czwartej, a to właśnie ta pora, jak co dzień sięgamy po piosenkę dnia. Dziś Kasia Linz i Łukasz Lach. Znowu jesteś tu, nie wiem czego szukasz, znów już wybrałeś drogę złą beze mnie. Znowu jesteś tu, tylko milczysz, patrzysz w dół. Znów zbyt trudno nam rozmawiać o błędach. Czego tak należy? Nie było miłości.

twój cały świat. Życie jest podróżą, więc za dużo nie bierz w nią, bo to cię bagaż przygniecie, a przecież każdy dzień odjeżdża jak ostatni wagon i nie masz szans, żeby wsiąść drugi raz. Kuba Badach i utwór zatytułowany Życie. No, życie. Kiedyś na liście przebojów, ale może jeszcze kiedyś. Na razie w szczęśliwej trzynastce na miejscu 51. Może w poczekalni, może w podstawowym zestawie do głosowania. Wszystko zależy od Państwa głosów. Polecamy i zapraszamy. Adres mailowy głosujemy ze strony trójki na listę przebojów do jutra, do południa. No a cieszymy się kolejnym wydaniem jutro wieczorem. Polecamy i zapraszamy. Jeszcze do propozycji, mam nadzieję, nienachalnych, jeśli chodzi o listę przebojów, będziemy wracać. No a tymczasem wracamy do naszego budzikowego porządku. Jak zwykle na dzień dobry także sprawdzamy listę o budzności. A więc mailowo. budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2 2 7 3 i jeszcze smsowo 71335. No to myślę, że wszystko przypomniane. Nie ma co się ociągać, bo nas świt zastanie, dzień się rozkręci, a przecież jako, że znak sygnał, to już wydaje mi się, że pora rozpocząć. Trzy szybkie ciach ciach. Mamy 4 minuty na sprawdzenie listy obudzności czwartkowej. zapędził gitarzysta, ale takie wycinanki lubimy. 17 po czwartej, no już po zamiatanej, po wszystkiemu. Kucharz Piotrek jako pierwszy dziś pozdrawia, trochę śpiąc w drodze do pracy z niezazbytnio zimowego Wrocławia. Piękne określenie. Pan Piotr, kucharz z Wrocławia jako pierwszy dziś SMS-owo. Serdecznie gratulujemy. Mailowo dziś pan Karol z Trzepnicy. Krótko i na temat. Dzień dobry, patrzcie państwo, już czwartek, jak ten czas leci. Za oknem pochmurno i rześkie minus jeden. Z pozdrowieniami dobrego dnia od pana Karola z Trzepnicy, naszego pierwszego słuchacza, który odezwał się mailowo. No a telefonicznie pan Janek nie dał szansy innym. Wczoraj tak mówiłem, no odpuścił nasz wierny słuchacz, ale nie, gdzie tam, walka była i to za żarta. No ciekaw jestem, co jutro będzie. Ostatni raz w tygodniu będziemy sprawdzać listę obudzności. No a na razie dziś pan Janek z codziennego wahadła Łódź Grudziądz, takie pół plus jeden, taki nieśmiały plusik na codziennym wahadle. No ale w większości sucho i zero. Podobnie jak za oknem na Myśliwieckiej. A zatem dziś telefonicznie pan Janek z wahadła Łódź Grudziądz jako pierwszy przez telefon. Brawo Jasiu. 18 po czwartej. Za chwilkę powitanie nowego dnia. Położyłem się nad ranem, kiedy niebo było szare. Wszystkie blizny nocy światło słońca rozjaśniało. Położyłem się nad ranem, bo musiałem zanim zasnę ponaprawiać pewne sprawy i uwolnić myśli ciasne. Niebo stało się zbyt ciężkie, przez otwarte weszło okno. Próbowałem je zatrzymać, próbowałem czerni dotknąć. Lecz rozpadła mi się w dłoni, błysnął łuk i padła strzała. Wokół niego krążył ranny koziorożec, zawył lew, a panna płakała. 160. Ciężkie czasy nas czekały. Znaki roznieciły wojnę, krwawą wojnę między nami. Białą długą, białą drogą, tracąc oddech. Lecz nadzieję swą ściskałem, lecz nadzieję swą ściskałem w dłoni. 166 księżyców, planetoidy i komety, nie pozwólcie jej odejść. Dotrzymajcie swych obietnic. 166 księżyców i niebieskie ciała. Strzelca, biel jest najjaśniejsza. Tam ciebie odnajdę, tam odzyskam moją pannę. Muzyka. To Snowman i Gwiazdozbiór Strzelca. 22 minuty po godzinie 4. Sygnały drogowe i pogodowe. No proszę, miejscami zasypało ci zimnolubni, a szczególnie pan Darek z Bolesławca. Wieje, leje, pięknie, po prostu 3 stopnie. No no, jeszcze sygnały dotyczące tego lania i wiania będą pojawiać się, bo i oczywiście także między innymi pan Wojtek z lasu, że zasypało śniegiem. No, będziemy ratować. Mam nadzieję, że i tą muzyką rozgrzewającą i słowem pokrzepiającym. A myślę, że dobre słowo na dzień dobry jest takie, że przed nami mały piątek, czyli czwartek, 14 grudnia, 348 dzień tego roku. Słońce, no tak, w prognozie pogody to nie za zbytnio. Możliwe przejaśnienia, ale w kartce z kalendarza, no jak nic, obudzi się przed godziną 8, zajdzie po 15, a dzień jeden z najkrótszych, już absolutnie w kilka minut ledwie zostało, by urwać do tego najkrótszego w roku. Ten dzisiejszy potrwa 7 godzin i 45 minut. No i słońce w znaku strzelca. Imieniny Alfreda, Izydora i Jana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No jakby nie liczył, tak jak nasz wierny słuchacz, tak jak pan Karol z samego rana z Trzepnicy, który odezwał się jako pierwszy. Patrzcie państwo, no już czwartek. Jak ten czas leci. Jak. Długość dźwięku samotności, Artur Rojek koncertowo, a za chwilę przypomnienie wybranych wydarzeń z historii. Nowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia Artur Rojek koncertowo. Brawo, brawo. 27 minut po godzinie 4. Tak, tak, to teraz. Budzikowe kalendarium. I trzy wybrane wydarzenia z historii właśnie z 14 grudnia. I tak w 1788 roku zmarł Filip Emanuel Bach, kompozytor i pianista zwany berlińskim lub hamburskim Bachem, drugi syn Jana Sebastiana, komponował koncerty oraz muzykę kameralną i wokalno-instrumentalną. W 1799 roku zmarł Jerzy Waszyngton, wódz naczelny w amerykańskiej wojnie o niepodległość, pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych. A 116 lat temu urodził się Kazimierz Michałowski, archeolog, egiptolog, historyk sztuki, także profesor Uniwersytetu Warszawskiego, odkrywca m.in. fresków z Faras, autor wielu prac naukowych i popularno-naukowych. Zmarł w 1981 roku. To oczywiście trzy daty na tę chwilę. Ciąg dalszy kalendarza, także muzycznego, już za niecałą godzinę. A za dwie minuty z wąsem pan od pogody i najświeższa, spektakularna prognoza na dziś. Krzysztof Zalewski z repertuaru Czesława Niemena. A i chórki też tam były. Też spektakularne. No co ja tak znowu z tą spektaklu? 4:30. Jeden. Nad Europą dominuje rozległy niż, którego środek z nadpołudniowej części Morza Norweskiego przemieści się nad Morze Północne, a potem nad południową Skandynawię. No a Polska znajdzie się w zasięgu tego niżu i z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będzie front atmosferyczny. No i z zachodu napływać będzie coraz chłodniejsze powietrze polarne, morskie, przechodzące w arktyczne. No nawet przyznam szczerze, czasami nad tym słowem, nad tymi frontami się zastanawiam, ale to taka no, nomenklatura wojskowości, że tu chłodniejsze, tu przechodzące w arktyczne, tu napływa tu zasięg niżu, tu przemieszcza się front. No naprawdę pan synoptyk z takim zacięciem wojskowym ma wiele do czynienia. Chwalimy, chwalimy. No a co dziś po naszemu? Pochmurno będzie padał deszcz, na wschodzie śnieg i deszcz ze śniegiem, na zachodzie deszcz i deszcz ze śniegiem i możliwe także burze. A przejaśnienia, o których pan synoptyk, to tak... No możliwe, jedynie lokalnie i to tylko na południu kraju, tak patrzę na mapy pogodowe, to tak nie przywiązywałbym się do tych większych przejaśnień, w mniejszości znowu. Wiatr umiarkowany i dość silny, jeszcze w porywach do 70, w rejonach podgórskich do 100, a wysoko w górach do 120 km na godzinę. Ciśnienie rośnie w południe w Warszawie, no to już nie za zbytnio, bo 980 hektopaskali. A temperatura? A temperatura na Suwalszczyźnie najniższa, +2, to prognozowana, przypomnę, w najcieplejszym momencie dnia.

No i fantastyczne Państwa odpowiedzi. Nie wszystkie oczywiście prawidłowe. Niektórych wyprowadziłem w pole grudniem i tak odpowiedział też pan Maciek z Libiąża, pan Michał Szczępina. Grudzień. Wychodzi, że grudzień to pan Andrzej z Roztocza. Od stycznia do grudnia pani Kasia Wiejska, korespondentka, podbijała stawkę. A może trzy nagrania łączy Agnieszka Osiecka. No tu nie za zbytnio, bo w pierwszym nagraniu też i pojawił się pan Wojciech Młynarski. To jego to tekstu śpiewała Daria Zawiałow. Pan Piotr z miejscowości Srebrna koło Płocka też odpowiadał, też próbował. Pan Emil z Opoczna. Grudzień, bo grudzień jest. No to chyba byłoby za łatwe. A mówiłem wczoraj, że będzie o wiele łatwiej. Brawo. Pani Ania jako pierwsza wpadła na kolory. Pani Iza pozdrawia z deszczowego Szczecina. Ja tam lubię, jak pada to kolory. Od pani Izy jeszcze pan Paweł krótko i na temat, to z wyróżnieniem powinno być dziś sygnalizacja świetlna. No też przez chwilkę tak sobie pomyślałem, ale mówię, że może nie iść już aż tak bardzo tą drogą. Jeszcze w zielone gramy, w żółtych płomieniach liści i przed chwileczką kolor czerwień. No niech będzie, że i sygnalizacja świetlna z odwróconym jako pierwszym zielonym, może tak od samego dołu. Daria Zawiałów, Skaldowie, Łucja Prus, Wojtek Mazolewski, Piotr Zioła. W naszym dzisiejszym zestawie trzy na raz. Pięknie Państwu dziękuję. Fantastyczne odpowiedzi. No no. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Będzie nam bardzo miło kolejny raz zaprezentować Państwu trzy nagrania trzech różnych wykonawców, a szukając wspólnego mianownika, to tak na rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Za 11:05. Przed sobą mam jutro i dziś. Czekają mnie i kuszą, by żyć. Najlepsza z kobiet nieznanych mi i noc najdłuższa, co nie zna świtu. Ta najważniejsza ze wszystkich płyt. A gdybym tak już nie zdążył z tym, dzień, że mimo wszystko nie siedzę z nim, dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze ta kawa i ten ten. Chwile, jakie chcę mieć i słowa, które ciągle chcę słyszeć. Najcudowniejsze ze wszystkich miejsc, czym będą, gdy już zabraknie mnie. Dziękuję Bogu za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z nim, dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze ta kawa i ten dym. Dziękuję Bogu za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z nim, dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze ta kawa i ten dym. Jan Bo, kawa i dym z samego rana. No to jeśli mielibyśmy wybierać z dwojga złego, to jednak ta kawa. 7 minut pozostało do godziny 5. Szybciusieńko sprawdzamy listę obudności. Pan żeglarz, pan Jurek jest z nami. Pan Darek z Bolesławca. 3 stopnie wieje i leje. Pięknie po prostu. No im gorsza pogoda, tym nasz słuchacz bardziej zadowolony. Ku chwale rozgłości. Pani Kasia jest z nami. Kłaniamy się. Pan Staszek z Częstochowy stawia dziś do dzienniczka panu synoptykowi 5 z plusem. Gwiazdy plus 1 i wieje to od pani Iwony z Nysy. Sygnał od pana Roberta, już w drodze do pracy, już się szykujemy, już na nasłuchu. Dobrze, za chwilkę także kolejny odcinek naszych takich przypominajek muzycznych sprzed wielu lat, które później to trzymają się w nas przez dłuższą część dnia. Pan Grzegorz Wahadłowiec po krótkiej przerwie, meldunek z wahadła Kielce Sosnowiec, na niebie kawałek łysego, a na termometrze minus 2. No faktycznie spadają z nieba świecące okruchy kosmicznej materii. Ktoś patrzy, ktoś wypatruje, pan Grzegorz na pewno, jadąc, zwracając uwagę także i na bezpieczeństwo swoje i innych. Pani Aga z Krakowa, minus 3 za oknem na polu, a od pana Marka pierwsza wysyłka mailowa, chociaż jak przyznaje nasz słuchacz, słucham tyle lat, dostałem nagłego olśnienia, że przecież mogę również coś napisać. Pozdrawiam z okolic Zakopanego. Pogodnie, minus 4 za oknem, stały słuchacz pan Marek. Serdecznie witamy w budzikowym gronie. Rozgrzewka, to się nazywa rozgrzewka. No to teraz, jak to omawiano, rozgrzewka buzi i języka. A nie, przepraszam, bo to się w ogóle nie zrymowało. To była przecież gimnastyka buzi i języka. To się nazywa gimnastyka. Niech będzie, że i buzi języka. Szybciusieńko i na temat. Bulldog, a przez Kazika zwany także bulgotem. Sygnały zagraniczne jeszcze przed godziną 5. Pan Antoni pozdrawia z Pekinu. Pan Antoni formułuje to ku chwale porannego budzika. No dobrze, niech i tak będzie. Perth, daleki koniec. O, kiedyś to ustaliliśmy, że to początek świata. Tak naprawdę ciepło, miłego dnia życzy pani Ania z Perth. Kłaniamy się nisko. Nowy Jork ten też na nasłuchu. Jeszcze nie zasnął, jeszcze przed zaśnięciem. Pan Robert pozdrawia. Minus 2, ale jutro ma być, czyli nasze dziś plus 3. Zimno i śniegu. No i śnieg ma spaść. Brr, to z Nowego Jorku sygnał poranny. Wiedeń, to bliższe sercu koszula, plus 3. Śniegu, jak nie było, tak nie ma, to od pana Daniela. Sygnał jeszcze od pana Tomka. To już cieplejsze klimaty. Nie, że tam jakieś minus 2, minus 3. Choć też się ochłodziło, trzeba przyznać. Obserwujemy pogodę u pana Tomka. No i trzeba się przyzwyczajać, bo na trasie temperatura niższa spadła do całych okrągłych plus 9. No a w ciągu dnia ma być takie marne 22, 23 powyżej. Al Jubail też na słuchu z nad Zatoki Perskiej. Pozdrawia pan Tomek. Oczywiście się ochłodziło, no nie ma to tamto. Bardzo dziękujemy państwu za sygnały poranne. Ciąg dalszy po godzinie 9. Kto będzie miał ochotę, to mailowo, telefonicznie i SMS-owo. A teraz robimy głośniej i wspólnie śpiewamy z panią Edytą Geppert. Potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę.